www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'firu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العلي العظيم اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ تمام مخلوقات چاہے وہ آسمان میں رہنے والی ہوں یا زمین میں وہ سب اللہ کے دربار میں سائل ہیں بھکاری ہیں مانگنے والی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی مسئول ہیں معطی ہے داتا ہے دینے والی تو سب مانگنے والے ہیں اور اس کی ذات دینے والی ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں. اب یہاں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ دنیا کی جو مخلوقات ہیں انسان ہیں جنات ہیں جاندار ہیں ان کو تو مانگنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے انہیں کھانا چاہیے پینا چاہیے مکان چاہیے گاڑی چاہیے فلاں چاہیے مگر جو آسمان میں رہنے والی مخلوقات ہیں فرشتے उन्हें तो न खाने की जरूरत न पीने की जरूरत, वो किस बात का सवाल करें। तो हम तो तरह तरह का सवाल कर सकते हैं, आसमान वाली मखलूक वो किसका सवाल करेगी। तो हजरत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नवरल्लाह मरकदा, जिन पर अल्लाह ताला ने खास तौर पर उलूम कुरानिया के दरवाजे खोल दिए थे, हजरत ने इसका जवाब इस तरह दिया कि बेशक उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं मगर अल्लाह के कुर्ब की तो जरूरत है, अल्लाह की रजा की तो जरूरत है, अल्लाह की खुशनूदी की तो जरूरत है। और ये सवाल फरिश्ते अल्लाह ताला से करेंगे, करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी दराजात अलग अलग हैं। कोई बहुत मुकर्रब हैं, कोई उनसे कुछ कम दर्जे के हैं, कोई कुछ कम दर्जे के हैं। तो रज़ाए खुदाबंदी और क़ुर्ब खुदाबंदी ये ऐसी चीज है कि जिसका सवाल फरिश्ते भी करें और हम भी करते हैं, क्योंकि खुद कुरान पाक में फरमाया वरिदवानुम मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की खुशनुदी ये सबसे बड़ी दौलत है, इसे मांगना चाहिए। सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ में ये कलिमात इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाका वल जन्ना, ऐ अल्लाह मैं आपसे आपकी रजा चाहता हूं और जन्नत चाहता हूं। तो जो जात तमाम आलम के लिए मसूल है वही इबादत किए जाने के लायक है, उसी के पास इख्तदार है, उसी के पास इख्तियार है। और फरमाया कि अल्लाह को क्या पूछते हो, अल्लाह की तो हर दिन अलग शान है और वो हर वक्त मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है, हर वक्त कोई ना कोई काम उससे सादिर हो रहा है, फैल उससे सादिर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने ये दुनिया बना दी हो, आसमान बना दिए हो, जमीन बना दी हो, बना के इत्मीनान से बैठ गया हो कि बस बन गया, बल्कि बनाया भी है और उसकी निगरानी भी कर रहा है। हर हर लम्हा निगरानी है, हर हर लम्हा हर हर चीज की निगरानी है। वो अल हय भी है, वो अल कय्यूम भी है। कय्यूम का मतलब मुसलसल निगरानी करने वाला, एक लम्हा भी एक सेकंड भी, और सेकंड का कोई लाखवां हिस्सा भी ऐसा नहीं है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी फैल में मशगूल और मसरूफ न हो। उसी से मांगते हैं जो कोई है आसमानों में और जो है जमीन में, सब उसी से मांगते हैं, देने वाली जात उसी की है। कुल यौम हुवा फी शान, हर रोज उसको एक काम है, खाली ठाली नहीं है, हर वक्त हर लम्हे काम है। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, फिर कहां तक अपने परवरदिगार की नेमतों को तुम झुटलाओगे। उसने खबर दी अपने बारे में, हमारी ये शान है, ये खबर देना भी एक मुस्तकिल नेमत है। फिर फरमाया कि वैसे तो उसका हर काम है ही और मुसलसल जारी है, तो किसी के जहन में ये बात आ सकती थी کہ جب اتنی مشغولیت ہے اتنا بڑا نظام چلانا ہے کائنات کا تو جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم حساب لیں گے ایک ایک آدمی کا حساب پوری پوری زندگی کا حساب تمہیں اتنی فرصت کہاں ملے گی اتنے لوگوں کا حساب لینے کی اللہ تعالیٰ کی تو مشغولیت ویسے ہی بہت ہے کل یوم ہوا پیشان کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا اس خام خیالی کو ذہن سے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ جب حساب لینے کا وقت آئے گا تو ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے ایک ایک کا حساب لیا جائے گا یہ مت سمجھنا کہ بڑی مشغولیات ربا ربی میں کام ہو جائے گا بالکل پائی پائی کا حساب ہونا ہے لمحے لمحے کا ہونا ہے عمل عمل کا ہونا ہے ہوشیار ہو جاؤ اور یہ ہوشیار ہونے کی خبر دینا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اسی خطرے سے پہلے سے آگاہ کر دیا جائے یہ بھی اللہ کا انعام و کرم ہے احسان ہے فرمایا سنفرغ لکم ایہا الثقلان ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف اے جنات اور انسانوں ان سے خطاب کیا ہے فبی ای آلاء ربکما تکذبان پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے جمعیت دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ پولیس دبیش ڈالتی ہے مجرموں کو پکڑنے کے لیے تو کوئی دیوار کود کے پھانس جاتا ہے کوئی چہرہ بدل کے چلا جاتا ہے کوئی اندھیرے میں چھپ جاتا ہے کوئی تہہ خانے میں چلا جاتا ہے کتنے مجرموں کو پولیس پکڑ نہیں پاتی ساری کوششوں کے باوجود بھی بہت ممکن ہے کہ کامیابی نہ ملے بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں دنیا میں اب شیطان کسی کو پٹی پڑھا دے کہ میاں میدان حشر میں تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے کہاں پہنچانا جا رہا ہے ادھر ادھر چھپ جانا کہیں جا کے فرشتے ڈھونڈتے ہی رہ جائے کسی کے ذہن میں شیطان یہ خناس ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ اے جنات اور اے کہ اے انسانوں تمہارے بس میں اگر ہو تو ہمارے احاطے سے باہر جا کے دکھاؤ ہماری حکومت ہر جگہ ہے جہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے جہاں جاؤ گے ہمیں پاؤ گے کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے ہماری پکڑ سے باہر نہیں ہے کوئی تمہیں پناہ نہیں دے سکتی اس لیے ہوشیار ہو جاؤ کبھی یہ سوچو کہ وہاں بھی چھپ جاؤ گے چھپے وپے گا کوئی نہیں جس کے لیے وارنٹ کٹ چکا وہ پکڑا ہی جائے گا فرمایا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے جنات اور انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو تم آسمانوں اور زمین کے حدود سے نکل کر بھاگ سکو اگر بھاگ سکو بھاگنے کی ہمت ہو تو کرو کہاں جاؤ آدمی کہاں جا سکتا ہے زمینی میں پوری طرح نہیں جا سکتا आसमान की तो बात छोड़ो, इतने आदमी हैं जो पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, अपने इलाके से बाहर नहीं जाते, यहीं पैदा हुए यहीं मर गए, तो दीगर मुल्कों की तो बात बहुत दूर रही। और आसमानों में जाओ, जमीनों में जाओ, बर्र आजमों में जाओ, हुकूमत तो अल्लाह ही की है, जहां जाओगे अल्लाह को पाओ। لتنفذون إلا بسلطان، نہیں نکل سکتے بغیر سند کے، بغیر ویزے کے نکل نہیں سکتے، اور ویزا اللہ تعالیٰ دے گا کیوں مجرموں کو، لہذا نتیجہ نکلا جا نہیں سکتے، اس سے بھی پہلے ہی آگاہ کر دیا تاکہ دھوکے میں نہ رہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ اب عذاب کا تذکرہ ہے، جو مجرمین ہیں ان کو جہنم میں کس طریقے پر عذاب دیا جائے گا، یہ بھی ڈرانے کے لیے پہلے ہی آگاہ کر دیا، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے، ونحاس فلا تنتصرا، اور دھواں چھوڑا جائے گا جس سے طبیعت میں انقباض پیدا ہوگا، گھٹن پیدا ہوگی، اور کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کسی کو رحم بھی نہیں آئے گا، کس کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ گلابی ہو جائے گا تیل کی تلچھٹ کی طرح، جلنے کے بعد تو نیچے تیل کی گاد رہ جاتی ہے، اس طرح سے آسمان کا رنگ ہو جائے، قیامت کا منظر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن پوچھ نہیں ہوگی اس کے گناہ کی، نہ انسانوں کی نہ جنات کی، یعنی ضرورت نہیں پڑے گی پوچھنے کی، سارا ریکارڈ تیار رہے گا۔ پوچھا تو اس کو جائے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، وہاں تو سب ریکارڈ موجود ہے، اور جو سوال ہوگا بھی وہ اسے ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ سوال کی ضرورت کچھ نہیں، کیونکہ ریکارڈ سب تیار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرمین کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، اور ان کے پیشانیوں اور پیروں کے بل پکڑ کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسے بوری اٹھا کے ڈالی جاتی ہے ایسے اٹھا اٹھا کے ڈال دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. کہا جائے گا یہی وہ دوزخ ہیں کہ مجرمین جس کو جھٹلایا کرتے تھے. يطوفون بينها وبين حميم آن. چکر لگائیں گے دوزخ اور کھولتے پانی کے درمیان, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, بے چینی کے عالم. اللهم احفظنا من فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. تو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا کہ ہوشیار ہو جاؤ, نام اعمال درست کر کے لے کے جاؤ تاکہ تمہیں قیامت میں رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے. پہلے سے آگاہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان جس کی یاد دہانی کرائی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے اور عذاب کے اسباب سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازے, شرور اور فتن ابتلاء آزمائش سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما. اس ماہ مبارک میں آپ نے اپنے فضل و کرم سے جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی, پروردگار عالم آپ انہیں قبول فرما لیجئے, اور جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف فرما دیجئے, اور جو ایام اور لمحات اس ماہ مبارک کے باقی رہ گئے ہیں پرسکون انداز میں ان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہ العالمین عبادات کی لذت عطا فرمائیے, حلاوت نصیب فرمائیے, چاشنی عطا فرمائیے, معصیت سے نفرت دل میں بٹھا دیجئے. آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے کبھی ناراض مت رہیے, آپ اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرمائیے. الہ العالمین آپ ہماری بدعملی پر نظر مت فرمائیے بلکہ اپنے کرم اور فضل پر نظر فرمائیے. پروردگار عالم قرآن پاک کی عظمت و محبت ہمارے رگ و پے میں بسا دیجئے, اس کی حلاوت دل میں بٹھا دیجئے. الہ العالمین ہم سب کو اصحاب القرآن میں شامل فرمائیے, میدان حشر میں الہ العالمین اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دیجئے, ہمارے لیے نور بنا دیجئے, روشنی بنا دیجئے, ہدایت بنا دیجئے. الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے, بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے. جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے بہتر رشتے عطا فرمائیے. الہ العالمین جو کچھ بھی اچھی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائیے. اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے. ہمارے اساتذہ والدین مشائخ عزہ اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.